رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا سما بحكيا تولى المولى برسكة جيتا بولان أمبونان بولان يان بركح بولان تربيباس أفي نراكا Andaikan saja Ramadan semua Bulan yang tiba, bulan yang ada Karena besarnya setiap pahala Yang dijanjikan kepada kita Merhaban ya Ramadan Merhaban ya Ramadan Merhaban ya Ramadan Merhaban ya Ramadan Dalam bersahur ada pahala Dalam berbuka alangkah indah Menahan diri, menahan lidah Menjaga hati, menjaga mata Banyakkan amal hari-harinya Pahala datang berlipat ganda Berlomba-lomba untuk ibadah Dunia bahagia surga nantinya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya Dan semoga hapus semua